bada kwa jua damu na hawa. Tonkaza kwa minu moja unapawa. Ni unaweka up in the morning unasari. Una get shower then unatawa kunyoneka hawa. So I have so many reasons why I stay kuwa single. Tajo kumkumba tena kumkiss shingo. Kwenye ziwa la mapenzi mvuvia nifanye peke yangu. Hata wakija na lenzu watosone nyavu zangu. Hata fungula kukosa walina ngoja lipate. Raji pe mwenyewe ila ukipewe ina raha yako. Life always ngoja di ujipate. Ni kuziba tundu la panya kwa siresi za mkate. Mekuwa mwazi miaka rudi miaka nenda. Na kila ndege natua kwenye mta na upenda. Tukiteleza kabomoka tunayajenga. Na sombele za watu matu na vutana chemo. Ni wazi naifanya kazi na napata bingo. Kichezea life inakuchapa fimbo. Vio za sakafu ishia kwenye ukingo. Na unataka kwa na wife staki kuwa single. Staki kuwa single, nataka kwa na yeye. Staki kuwa single. Staki kuwa single, nataka kwa na yeye. Staki kuwa single. Ni wazi waaminifu ni wachache. Kama mzigo unafika ya nini punda afe. Kila kizuri na kasoro zake. Chakwake chakwangu chakwangu chake. Simanishi kuwa siwezi kuishi peke yangu. Na manisha nataka wakumpa upendo wangu. Simanishi wakuzichezea hisia zangu. Na manisha kumuweka kwenye moyo wangu. Na vipo vya kushare so mapenzi yamaliza wengi. Na mimi mwenyewe ashanikuta. Long time adikona nushenzi. Mana mawazo mengi nikomba msaada kwenye tuta. Lakini sasa nimejifunza mengi. Chuki haijengi na gari aliendi bila mafuta. Nataka kuenjoy raha ya mapenzi yadi arudishe change. Na uzuri ukitoa Mungu anakupa. Nimekuwa mwazi miaka rudi miaka nenda. Na kila ndege natua kwenye mta na upenda. Tukiteleza kabomoka tunajenga. Na sombele za watu matu na vutana chemo. Ni wazi naifanya kazi na napata bingo. Kichezea life inakuchapa fimbo. Vio za sakafu ishia kwenye ukingo. Na unataka kwa na wife staki kuwa single. Staki kuwa single, nataka kwa na yeye. Staki kuwa single. Staki kuwa single, nataka kwa na yeye. Staki kuwa single. Every day I'm hustling and atanili waza. Kirelax sana sana natanikataza. Tunganishe family and to know each other. Kifuatacho tuwa kuwa father and mother. I know I can stack dandia mbele train. Wa miaka buku teni na sio wa one night stand. Upe aki yake moyo nao upate faraja. Napongelewa mapenzi why ukoso kukutaja. Wengine wa shenzi walinifanya daraja. Wakobeba moyo kwenye mfuko wa shangazi kaja. Sina haja kulahumu hala kuwataja. Mwenza mwene akili nayo chaji kama chaja. Staki kuwa single ala staki kuwa chimbo. Mpambanaji wa kweli hawezi kukimbia ulingo. Ni wazi naifanya kazi na napata bingo. Kichezea life inakuchapa fimbo. Dio za sakafu ishia kwenye ukingo. Na unataka kwa na wife staki kuwa single. Staki kuwa single, nataka kwa na yeye. Staki kuwa single. Staki kuwa single, nataka kwa na yeye. Staki kuwa single.